the way you were showing off. Should've known, little girl, that you told me wrong. Should've known by the way you were showing off. Bad habits, yeah. Bad habits, ooh. Bad habits, yeah. Bad habits, wow. Bad habits, yeah. Bad habits, wow. Bad habits, yeah. Bad habits. Śpiewali i grali Alex i Miles, a wszystkie piosenki pochodziły z ich drugiego wspólnego albumu Everything You've Come to Expect. Płyta dotarła, podobnie zresztą jak pierwszy album duetu, do pierwszego miejsca listy bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii, rzecz jasna. Tytuły piosenek, które przed chwilą wybrzmiały, Aviation, Bad Habits i Used to Be My Girl. Teraz już rok 2018 i trzecia płyta solowa Kane'a, Cut the Grass. Tripping on the sidewalk, living like a cyclone. What's that in your heart? Guess I'll never know where you go. Harsh words in the headlamps. Like a monkey with my makeup running. Too proud to find no time to breathe. My baby's always threatening to leave. You can do that or be here. Almost brought me down to my knees. You said I've never been clear. Honey, you better believe. Now that there's nothing to fear, you can just leave.

Loaded i Cry on My Guitar. Dwa utwory z płyty Coup de Grâce. Śpiewał, grał Miles Kane. Teraz z kolei przechodzimy do jedynej płyty zespołu The Jaded Hearts Club. To super grupa, w skład której weszli członkowie dwóch brytyjskich zespołów, The Zutons i Muse, oraz jednej kapeli australijskiej Jet, a do tego jeszcze Miles Kane, oczywiście jako wokalista, gitarzysta, także kompozytor i autor tekstów. I za chwilę cztery fragmenty z tego albumu. Like you always do. Śpiewał Matthew Bellamy, a to był utwór Fever, klasyk muzyki rozrywkowej. Wcześniej trzy inne utwory w wykonaniu grupy The Jaded Hearts Club. We'll Meet Again, taka króciutka miniaturka, też Matthew Bellamy w roli głównej, a później Reach Out, I'll Be There i Nobody But Me. Teraz posłuchamy piosenek w wykonaniu grupy Blossoms, Lana Del Rey i Imelda May. To będą piosenki, w których gościnnie pojawił się Miles Kane. Sick, they left together. I ran out the door to What We Did in the Dark. Imelda May i Miles Kane w duecie. Wcześniej Dealer i Lana Del Rey z Milesem Kane'em. Fragment jej bestsellerowego albumu Blue Bannisters. A na samym początku grupa Blossoms w utworze steki kompozytorskiej samego Kevina Parkera, czyli The Less I Know, The Better. Piosenka znana oczywiście w wersji Tame Impala, ale tutaj Blossoms i Miles Kane w rolach głównych. Kolejne trzy utwory przed nami, tym razem Lightning Seeds, i Raina Mancini i wreszcie duet Milesa Kane'a z Corinne Bailey Rae. Won't you take my hand, we'll run away. never thought I could feel this way. So much attention and so very little to say. Nothing's Gonna Be Good Enough śpiewali Corinne Bailey Rae i Miles Kane. Wcześniej duet Milesa Kane'a z Irainą Mancini, Undo the Blue, i na samym początku grupa Lightning Seeds, Walk Another Mile. To oczywiście kompozycja Jana Brodiego, lidera grupy Lightning Seeds. Tutaj Miles Kane zagrał na gitarze. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dzisiaj gościły nagrania Milesa Kane'a, wokalisty, gitarzysty, kompozytora, autora tekstów, który za parę dni będzie obchodził 40. urodziny. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli i zostawiam jeszcze Państwa z nagraniami Milesa Kane'a z ostatnich kilku lat. Jako pierwsza piosenka Don't Let It Get You Down. Jeszcze raz dziękuję. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. I can't bloody well understand it if you want my honest opinion. It's got everything. Clear diction, beautifully spoken. It's topical, you know, it's up to date. I saw your reflection. gotta get myself in check. Before I'm left alone again. As I caught my own reflection, we were just making conversation to pass the time. I never doubted my dependence, but now it's retrospective. Let's draw. Some things I've made a mess, and I'm facing my sins. This life is precious. I'm sick and I'm tired. I second guess it. Maybe in time I learn my lesson. I've said some things I've made a mess, and I'm facing my sins tonight. I'm a troubled son. Sleeping on my wish. outsider, but it might not be our time. Flame.